آپ کو بھی دعوت ہے فیضان مدینہ. سبحان اللہ. مدینہ کے باہر والے بھی آ سکتے ہیں سب, دنیا میں سے جہاں سے بھی. سبحان اللہ. مدنی مذاکرہ فیضان مدینہ سب کے لیے کھلا. سبحان اللہ. نہیں شروع میں تھوڑے سے میں ڈر گیا تھا, ماشاء اللہ اس ٹائم بھائی تو بہت آ گئے, کافی آ گئے, کیونکہ یہاں آنے میں قربانی بہت ہے نا, موبائل فون چھوڑ کر باہر آنا بڑی بات ہے, بہت بڑی قربانی ہے. حالانکہ اپنے اگر ان کو بولیں جو اندر آ گئے 100 روپیہ دیں گے تو بھی نہ آئے, ان کا جذبہ ہے کہ اتنی قربانیاں دے کر اپنی جیب سے خرچے کر کے آتے ہیں اور ساری چیزیں ہر چیز باہر رکھ کے آتے ہیں اندر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دل لائیں, اللہ استقامت بخشے, دل لائیں, جذبہ لائیں. سبحان اللہ. اور الحمدللہ ویسے بابا جو کوئی چیز لینے کے لیے آتا ہے تو خالی جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر لینے آئے نا انشاءاللہ غم مدینہ بھی لیں گے یہاں سے, پاپا سے خوب خوب دعائیں لیں گے انشاءاللہ عزوجل. اچھا رکنے شورا وغیرہ کوئی ایسے ہیں 12 دن میں دے, 12 دن 30 دن آپ نے بھروا نا کہ ان کو تو وہ لوگ جاؤ تو یہ سانس بات لے لیں گے پہلے زبر کریں گے. نہیں سب تو نہیں اس طرح ہوتے نہیں, سانس لینے والے سانس لینے والے تو میں لیکن پہلے لبیک پھر سانسوں سانس روکنے والے. آپ فرمائیں مدینہ نہیں سب اٹھ جائیں گے نا مسئلہ ہو جائے گا, اپنا کام بھی چلانا ہے. آئیں گے دے گا ماں آپ کی آواز ان شاء اللہ, امید ہے کہ میرے اراکین شورا تک پہنچ گئی ہوگی ان شاء اللہ. ایسے اراکین شورا کے جن کے جانے سے مدنی کام بڑھتا ہے, مثلاً اب ان کے خود اپنے علاقے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ یہ 12 دن اس نیت سے گھر چھوڑ دیں کہ چلو اب میں یہ اپنے نکلا قافلے میں اور اپنے ان کاموں کو یہ مدنی کاموں میں 12 دن یوں نکال لیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے قافلہ اس طرح کا کر لیں, یا 30 دن اس طرح کر لیں کہ میں ان دنوں میں گھر نہیں جاؤں گا اپنے شہر میں نہیں جاؤں گا اور باہر بس وہ اپنا مدنی کام کرتا رہوں گا, یہ بھی تو ممکن ہے بھائی. جلدی جلدی اراکین شورا پیغام بھیجیں بھائی چلو حاجی امین 12 دن حاجی حاجی ہو نا 2003 میں کیا تھا آج مرحبا بغداد حاجی علی 30 دن مرحبا اور ارے باپو باپو ہٹ جاؤ. ارے بھائی سب کو دکھائیں کیمرے والے بھائی, یہ ہمارا اراکین شورا ہے دعوت اسلامی کے بھائی باپ 12 دن باپو 12 دن ماشاء اللہ حاجی عبد الحبیب بھی 12 دن واہ, اور کوئی عقیل مدنی حاجی شاہد مدنی واہ, مجھے اپنے پاس یہیں رکھ لیں باپو 12 دن سارے اراکین شورا جو یہاں موجود ہیں 4 نے 8 الا واحد, میں آپ کو تو یہاں رکھنا ہے مدن کے اندر یہی ہے, میں اماد کو نہیں چھوڑنا ہے بابا, جیسے آپ نے کہا گھر نہیں جائیں گے تو یہی ہے نا. اچھا ان مانو گھر یہ نگران شورا میں پہنچے کون سزا دیا اس کو مدنی جال میں 12 دن کی خدمات یہاں کریں گے. آئے آئے مدینہ مدینہ مبارک ان شاء اللہ, 12 دن کے مدنی چینل آف گھر کی چھٹی, فون کرنے کی اجازت دے دو ماشاء اللہ. تو یہ 9 کے 9 جو ہے وہ ان مانو کر مطلب 12 دن کی 12 دن 30 دن والے بھی ہیں نا, 30 دن والے محمد علی بس ایک ہی ہے 30 دن والے ماشاء اللہ مرحبا, کوئی وہ بھی لاؤ نا یار پاکستان 25 کابینات والے جو ہیں, ہند والے تو ابھی خالی مطلب ابھی جاگیں گے شاید, ابھی تک تو ایک بھی ہند سے ایک بھی ہند کس کے پاس ہے نوٹس لو بھائی, ہند والے نے ابھی تک اس لفظ نہیں کی. بابا یہاں پر ڈویژن ضیاء مرشد سے 400 اسلامی بھائیوں کا کتنے دن کے لیے حسین بھائی کتنے دن 30 دن کے لیے نگرانی کابینہ حسین بھائی کب اپریل کے اندر ماشاء اللہ. ابھی فی الحال دیکھو وہ ہاتھوں ہاتھ کا اپنا سلسلہ چل رہا ہے 30 دن کب اچھا آ گئے قافلہ کورس پہ یہ بات ہی نا, اچھا قافلہ کورس کر ہی رہے ہیں ماشاء اللہ ان شاء اللہ کب قافلہ کو اس کے بعد 12 دن بابا آج ہی وقار المدینہ رکن شورا کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی قافلے میں ہوں اور ابھی 12 دن بابا مسجد قبول فرما لیں. سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ مسجد کہہ لو میرے منہ سے نکل گیا اس کو ہاتھوں ہاتھ کہتے ہیں قافلے میں ہے اور قافلے میں 12 دن مسجد وہیں سے ایڈیشن کر دیا نا. واہ ماشاء اللہ عید میلاد النبی اپنے گھر میں نہیں گزارنی ہے, عید میلاد النبی اپنے شہر میں نہیں گزارنی ہے, عید میلاد النبی آپ کو کسی اور گاؤں میں گزار کر وہاں جشن ولادت کی دھوموں کی بنیادیں ڈالنی ہے. اراکین شورا ان شاء اللہ بیرون ملک میں 12ویں گزاریں گے انشاءاللہ. ہاں جو باہر ذمہ داران ہیں وہ اب باہر جو کفار کی اکثریتی ممالک میں پتہ نہیں جشن ولادت منانے کا ہمارا انداز جو ہے وہاں تو اتنی شاید فیسلٹیز نہیں ہوتی ہوں گی. بابا کئی ملکوں میں الحمدللہ بہت اچھے انداز سے جشن ولادت اب تو ماشاءاللہ جلوس بھی نکلنے لگے اراکین شورا اور برکت آ جائے گی الحمدللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ 3 دن 10-11-12 ربیع النور ٹھیک ہے نا جلوس میں بھی باب المدینہ کا جلوس نہیں ہوگا جہاں وہاں جو بھی جلوس ہوگا وہ ہوگا. نہیں ہم چپ ہو گئے ڈر گئے ہیں دونوں پیچھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنے دن لگاؤ گے؟ میں نے ابھی کم از کم عید میلاد النبی تک تو لگا رہنا چاہیے مسلسل ہے. 3 دن کا سفر کریں گے یہ کہہ رہے ہیں کارڈ کہہ رہے میں سمجھا کارڈ. اچھا اچھا 3 دن کے لیے سفر کریں گے انشاءاللہ کارڈ بول رہے نہیں کارڈ اگر یہ آپ دونوں 12-12 دن کے لیے لگائے رکھو اب دیکھو یہ کارڈ یہاں لگتا ماشاء اللہ پینے کا لگے گی پینے نہیں یہ کہ یہ استعارہ سمجھ لیں اس کو مرادی مانا اس کے یہ کہ یہاں لگے گا نہیں یہاں آپ حیا سے نگاہیں جھکائے رکھنا سنت ہے لکھا ہوا اور آپ ادھر دیکھ رہے ہو ادھر دیکھ رہے ہو اس کو گور رہے ہو یہ تو رونگ نمبر یا اس طرف لگ گیا کہ بلا ضرور ادھر ادھر نہ دیکھنا سنت ہے اور یہ یوں دیکھ رہے ہوں گے تو پھر ادھر کون کون لگائے گا آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ قفل مدینہ انشاء قفل مدینہ انشاء اللہ اکثر نظریں انشاء اللہ حیا سے نظریں انشاء اللہ. ہاں بھائی آزمائش والا کارڈ ہے نہیں تو یہ دو جو مانگ رہے ہیں ان کو قافلہ کو عمرہ کھینچ لے اپنے جشن ولادت تک 12ویں شریف تک 3 دن تو قافلے میں اور یہ 30 دن پورا مہینہ یہ لگا کر رکھیں گے. ہاں جیب کے اندر نا جیب کے باہر سینے پہ تو ٹھیک. ہاں نہیں ہے بیپاری لوگ بولے جیب کے اندر سینے پہ بولا تو سینے پہ رہی ہے کہ اندر بنیان میں لگا لے گئے سینے پہ رکھا ہے لگا کے. تو یہ دونوں 12-12 دن تک کے لیے یہ لگا کے رکھیں گے انشاءاللہ بغداد. یا حضرت چاروں لگا کے رکھیں گے انشاءاللہ Yeah. صلوا علی الحبیب. کرم کی تعریف آپ کو بتا سمجھانی پڑے گی مجھے. اب یہ کرم ہے بھرم ہے جو ہم بیٹھے ہیں, یہ آپ کو پتا کیا ہے؟ کتنے وقفے مدینہ والے؟ سب ہو جائیں گے وقفے مدینہ, کہ پتا بھی ہوگا کہ نہیں وقفے مدینہ کیا ہوتا ہے. وقفے مدینہ تو نہیں ہے نا ابھی آپ؟ سبحان اللہ, تو آپ اجازت لے لو, ساتھ میں مجلس بھی آپ کو قبول کر لے, یہ دونوں صورتیں ہوں گی نا ساتھ. ویسے وقفے مدینہ کون ہے؟ اب جو ہیں وقفے مدینہ وہ مطلب جن کو رکاوٹیں گھر کی نہیں ہے. وقفے مدینہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیتا ہے, چاہے اپنے گھر کے پاس رکھے چاہے مطلب دنیا کے اس سرے پر اس ملک میں جا کے اس کو مدنی کاموں کے لیے بٹھا دے. یہ ہوتا ہے ہمارے وقف مدینہ, کیا بھی ہے بس مدنی کام کرتا رہے گا. اگر یہاں ہوتا نا اپنے ملک میں جیسے, تو اس کو مہینے میں 3 دن اس کو گھر جانے کی بھی اجازت ملتی ہے. تو اس طرح یہ وقف مدینہ کی ترکیب ہوتی ہے. مزید مدنی تربیت گاہ ان کو قبول کر لے کہ وہ بھی ایسا کہ وقف مدینہ میں چل جائے گا. بعض ہوتے ہیں بےچارے, وہ جذبہ ہوتا ہے لیکن وہ چلنے ایسے ہوتے نہیں ہے, ایسے مریض ہوتے ہیں یا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چل سکتے, پھر اس میں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. پھر تھوڑا سلجھاوا بھی اسلام بھائی ہونا چاہیے جو مقصد پورا کر سکے. تو فی الحال وقف مدینہ آپ میں سے کون کون ہے جو وقف مدینہ جاری ہے؟ مطلب جاری ہے, سبحان اللہ. وقف مدینہ ہے اب انشاءاللہ. ہاں بھائی بغداد, جو وقف مدینہ والے ان کو یہ کارڈ دے دو. نیت دیکھو, ابھی سارے کھڑے ہو جائیں گے نیت کرنے والے, اور اب نیت کس کو بولتے ہیں یہ پھر اس کو سمجھانا پڑے گا. یار اسلامی بھائیو, ابھی ملاقات بھی تو ہے. سب خوش کیسے ہو رہے ہیں جیسے سب لائن میں لگ کے ملاقاتیں کریں گے. خوش ہونے پر پابندی تو نہیں ہے؟ نہیں پابندی نہیں ہے, پابندی تو خالی اس پر ہے کہ کون ملاقات کرے گا. ملاقات کی تو وہی شرائط ہے نا جو تھی ظاہر. سناٹا ہو گیا ہونی چاہیے, سب سے ہونی چاہیے ملاقات. کروں کیا یار, اب اتنے آشورے والے پڑے ان کا کیا ہوگا؟ ان کو تو آسرا دیا تھا, ان کا آسرا دیا تھا. ابھی جشن ولادت میں جو قافلے میں انہوں نے بولا اعلان کر رہے سر, نہیں وہ بھی یہاں موجود ہے. یہ کہ مدنی قافلے میں جو جشن ولادت میں ان سے ملاقات. اب مسئلہ یار سارا یہ سیکورٹی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, کروں کیا میں؟ ابھی تو بابا میں تو ملنے کے لیے تیار ہوں آپ کو پتا ہے, لیکن سر آپ بھی اجازت نہیں دو گے میرے کو کہ کھلا بیٹھ جاؤ بغیر چیکنگ کے, سب آ جاؤ لائن میں لوگوں ملاقات. یہ ممکن اب نہیں رہا, حالات تبدیل ہوئے تو مجبوری ہیں, کیا کریں سر. اتنی تو یہ آپ نے ماشاء اللہ یہاں تہ خانے میں یہ سہولت تو دے دی ہے کہ جن کی ملاقات شرائط کے ساتھ وہ لائن میں لگ کر آئیں گے, اور باقیوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے, آنکھوں سے ملاقات کی اجازت ہوگی. یہ کم فائدہ ہے سبحان اللہ, بغیر فیس کے بغیر جی میں 12 دے دیں گے. ماشاء اللہ وقف مدینہ چل رہے ہیں. پھر یہ سے سب 12 والے مانگیں گے کارڈ. احمد رضا ہے, اور کتنے احمد رضا ہیں اس میں؟ تو ایک ہی احمد رضا, تو اس کو بھی ملنا چاہیے یار کارڈ. میرے رضا جیسا نام ہے اس کا. رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. اس کی خواہش سے میں دل جوئی کی نیت کر لی. فیضان اعلی حضرت ایک ہی احمد رضا ہے اور کوئی ہے احمد رضا. اب تو سب نیتیں کر لو گے. اس کا نام احمد رضا ہے بالکل سوا سوا احمد غلام احمد رضا اچھا نام ہے لیکن وہ مماثلت نہیں رہے گی. اچھا اچھا یہ مامو ہے. ہاں ارے واہ مامو جان واہ سبحان اللہ الحمدللہ ان کی دعا قبول ہو گئی سبحان اللہ واہ. میرے لیے بھی دعا کر دو میں بے حساب بخشا جاؤں. آمین. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب یہ کہ وہ اصل دوسرے جو ناظرین ہیں نا وہ بند کر دیتے ہیں تب بند کر دیتے ہوں گے تو اس لیے کوئی ایسا دلچسپی ان کی بھی برقرار رہے کچھ سوال جواب دلچسپی شاید برقرار رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوال چلیں. میں محمد عامر اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. اری صاحب میں نے الحمدللہ داڑھی کی پکی نیت کر لی ہے اور اب مجھے بہت وسوسے آ رہے ہیں تو قاری صاحب اس کا کوئی حل بتائیے کہ مجھے وسوسے نہ آئے اور داڑھی رکھ لوں. جزاک اللہ خیرا. ہمیں کون قاری صاحب ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں قاری صاحب تو نہیں ہوں لیکن اب جواب دینا اس وقت میرے ذمے ہے. ایک طرح کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ جس کا جواب دے سکوں اس کو دے دوں. تو آپ کو داڑھی رکھی ہے پہلے تو میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں. جتنا عرصہ منڈواتے رہے یا مٹھی سے گھٹاتے رہے اگر توبہ نہ کی ہو تو اس کی توبہ بھی کر لیجئے. تو داڑھی رکھنے پر اب وسوسے آ رہے ہیں. نماز پڑھنے پر بھی وسوسے آتے ہیں تو نماز کو چھوڑتا نہیں ہے جو سمجھدار ہوتا ہے. مسلمان کو اسلام کے بارے میں وسوسے آتے ہیں اسلام کو وہ چھوڑے گا نہیں. اللہ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں وہ اللہ کو نہیں چھوڑے گا. نبی کے بارے میں وسوسے آتے ہیں نبی کو وہ چھوڑے گا نہیں. ٹھیک ہے نا یہ مسلمان ہوگا. تو وسوسے کی دنیا تو بہت وسیع ہے تو اس لیے وہ داڑھی کے بارے میں وسوسے آنا کون سی بڑی بات ہے. ہر کام میں وسوسے ڈالتا ہے. نہیں وسوسے آئے آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے. بھائی ڈاکو کہاں آئے گا ادھر مال ہوگا آپ پارٹی بن گئے. پارٹی کا بچہ اٹھائے گا ڈاکو اس کو اٹھائے گا اس کو چٹھی بھیجے گا کہ میرے کو مال دے. وہ ڈرائے گا فون کرے گا دھمکائے گا. تو جس کے پاس مال ہوتا ہے ادھر ڈاکو آتا ہے چور آتا ہے اور جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اچھا عمل ہوتا ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے. تو یہ تو طے ہوا کہ آپ نے عمل اچھا کیا ہے وہ شیطان آیا. تو یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اپنی بھی ویلیو ہے کہ شیطان اپنے پاس دیکھا نے پہنچا دیکھتا ہوں کیسے دیکھا جائے کہ میں نے دشمنان رسول جیسا چہرہ بنانے سے وہ رجوع کیا توبہ کی اور اب مصطفیٰ کی سنت میں نے اپنے چہرے پر سجائی اور یہ تو میں نے اب قبر میں ہی لے جانا ہے یہ کیسے میری چنتا میں دیکھتا ہوں. تو آپ وہ شیطان کو بھگا دیں. لاہور شریف پڑھ کر وسوسے بہت آئیں گے. اب کس طرح کے وسوسے آتے ہیں یہ آپ نے سوال میں ذکر نہیں کیا. وسوسے کیا اس طرح آتے ہوں گے کہ میرے کو تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں کوئی مسئلہ پوچھ لے گا تو میں کیا کروں گا. یہ وسوسہ ہوتا ہے جو زبان سے بھی اظہار کرتے ہیں لوگ. تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ چاہے داڑھی والا بھی ہو چاہے عالم دین بھی ہو اس کو بھی ہر سوال کا جواب دینا یہ اس پر واجب نہیں ہے. بڑے سے بڑے مفتی کو بھی ہر سوال کا جواب دینا واجب نہیں ہے. جواب آتا ہو تو دے. تو جب مفتیوں پر بھی واجب نہیں ہے تو آپ داڑھی رکھنے سے کیسے واجب ہو جائے گا. جواب دینا ہی پڑے گا. تو یہ اصل نفس کی شرارت ہے کہ شرمندگی ہوگی تو شرمندگی کیا ہوگی. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 48 سوالات پوچھے گئے. ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان کو 48 مسائل پوچھے گئے تو صرف انہوں نے 16 کے جوابات دیے اور 32 کے نہیں دیے کہ مجھے نہیں آتا مجھے نہیں معلوم. تو امام مالک جن کے کروڑوں ماننے والے مقلد ہیں مجتہد تھے بہت بڑے علامہ فغامہ اور اوریجنل مفتی تھے. اصل مفتی اوریجنل مفتی مجتہد ہوتا ہے. اب جتنے مفتی نے مفتی ناقل کہلاتے ہیں نہ مجتہد کی جو تحقیقات ہوتی ہے نا ان کے فتاوا کی روشنی میں وہ فتوا دیتے ہیں. اپنا اجتہاد کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی. قرآن و حدیث سے وہ اجتہاد کرتے ہیں مجتہد. تو اس وقت روئے زمین پر کوئی مجتہد سننے میں آیا نہیں ہے. اور میرے آقا علازت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صدیوں سے کوئی مجتہد نہیں ہوا, بس 100 سے کچھ زائد مجتہد اسلام میں ہوئے ہیں. اتنا بڑا مطلب یعنی کہ مجتہد کا جو وہ لقب ہے نا اتنا مشکل ہے لقب. یہ وہ راضی کرنے والا لقب نہیں ہے, وہ صلاحیتیں اس میں ہوتی ہیں تو اس کو وہ مجتہد کے درجے پر فائز ہوتا ہے. وہ ایک منصب ہے یہ صرف لقب نہیں ہے. تو اس لیے اتنے بڑے مجتہد کہ جن کے کروڑوں ماننے والے, چار امام مشہور ہیں ان میں ایک امام مالک ہی ہے, ان کی مطلب یعنی کہ یہ ان کی تقویٰ تھا احتیاط تھی. جواب جب تک 100% مطمئن نہیں ہوتے تھے جواب دیتے ہی نہیں تھے, منع کر دیتے تھے. تو اس لیے یہ وسوسہ تو امید کٹ گیا ہوگا. اس طرح یہ وسوسہ ہوگا کہ میرے دوست داڑھی منڈے ہیں تو وہ میرے مذاق کرتے ہیں پھلا کرتے ہیں, گھر والے میرے کو تانے دیتے ہیں تو رشتہ دار تانے دیتے ہیں تو یوں. ان سب سے تو آپ کو جنگ کرنی پڑے گی. اس کی جنگ کا طریقہ اس کا ہتھیار جو ہے وہ زبان نہیں ہے, اس کا ہتھیار ہے خاموشی. یہ میں نے یہ سمجھو کہ میں آپ کو یہ صحیح عرض کر رہا ہوں کہ جس کتے کو بچہ پتھر مارے اور وہ کتا بھوکے نا تو اس کو مزید وہ بچے پتھر ماریں گے, اور جو کتا بھوکے نہیں پتھر مارے اور کچھ بولے نہیں تو بچے اس کو پتھر نہیں ماریں گے. تو اب اس میں آپ سمجھ جائیں کہ اگر آپ کو جس نے چھیڑا آپ اس کو غصہ کریں اس پر اور بڑبڑ کریں گے تو وہ زیادہ شرف کرے گا. تو آپ خاموش ہو جائیں, جب بھی کوئی طنز کرے آپ خاموش ہو جائیں. آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کا روب ایسا بیٹھ جائے گا کہ جس کی انتہا نہیں. زیادہ تر یہ داڑھی امام میں ناکام وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی 1.25 گز کی لمبی زبان ہوتی ہے, بڑبڑ بڑبڑ کرتے ہیں, مذاق مسخری کی عادت ہوتی ہے, غیر سنجیدہ ہوتے ہیں. ایسے لوگ داڑھی اور امام میں بیچارے رکھنے سے اپنی غیر سنجیدگی کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہوں گے. تو اس لیے اگر آپ سنجیدہ ہوں گے نا تو کسی کے مجال نہیں آپ کو کوئی چھیڑ جائے. میں نے ایک بار ایک منظر دیکھا تھا, بہت پرانی بات ہے, کہ ایک پاگل عورت تھی بالکل میلی کچیلی اور بال جیتڑے اور ہوتی ایسی پاگل قسم کی, وہ بڑے گٹھڑ اٹھائے تھے اس نے کپڑوں کے اور اوریجنل پاگل تھی بالکل, اور وہ کھڑی ہوئی تھی گلی کے نکڑ پہ. تو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کر ان کو مستی سوجی اور اس کو قریب دور دور سے چڑانا شروع کیا, چھیڑنا چڑانا زبانیں دکھانا سمجھو چھیڑنا شروع کیا. وہ سیریس میں نے بھی یاد نہیں پڑتا کوئی ایسا سیریس پاگل میں نے بھی دیکھا یار یار. ارے وہ بولے نہیں کچھ بھی نہیں, وہ کھڑی ہے بس یوں. اب جب بچوں نے دیکھا نا یہ کچھ بولتی نہیں ہے, اب ان پر ایسا روب تاری ہوا جو میں نے دیکھا. ان کا چھیڑنا تو کجا, ایسی دہشت تاری ہوئی کوئی ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا اور نکل گئی یوں دیوار سے یوں ڈر ڈر کے یہ بھاگنے شروع ہو گئے کہ یہ ابھی پاگل عورت جمپ مارے گی اور ہم کو ہڑپ کر جائے گی. ایسا روب تاری ہو گیا ان پر. تو وہ خاموشی, بزرگوں نے صحیح فرمایا خاموشی بغیر سلطنت کی ہمت ہے. تو آپ اگر خاموش رہو گے نا اور بولو گے نہیں تو چھیڑنے والوں کو تو شیطان نے ناک کٹ گیا ہے ہی نہیں, مگر مطلب وہ نکٹا ہے نا, تو اس کی پھر بھی یعنی کہ وہ ناک کٹ گئی, یہ تو مہورا ہے نا, تو اس کے پھٹکار پڑے گی نکا مجھے. تو آپ بیٹا داڑھی رکھ لو, رکھ لیے تو رکھ لیے, اب یہ قبر میں جائے گی. لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. پاپا یہ وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے, شادی کیسے ہوگی؟ یہ جتنے علماء ہیں ہمارے سب داڑھی والے ہوتے ہیں, ان میں ایک کا نام لے لو گے جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور عمر اس کی تجاوز کر گئی ہو, 50 سال ہو گئی ہو, 60 سال ہو گئی ہو, کسی نے دی ہی نہ ہو اس کو لڑکی, ایک بتا دو. اب تو داڑھی والوں کو ڈھونڈتے ہیں ہمارے, ایک دور تھا تکلیف تھی, میرے دور میں بہت تکلیف تھی, میری شادی نہیں ہوتی تھی, میری داڑھی جب سے میں نے رکھ لی, میں مولانا, عوام تو مولانا بولتے ہیں, مولانا مسجد کی امامت ہے, مسجد کے مولانا کو کون دے. تو لیکن ایک منگنی بھی ٹوٹی میری, لیکن الحمدللہ اب 3 بچوں کا باپ ہوں میں, اور یہ مولانا کو جو دیکھ کر آئی آج تک بھاگی نہیں گھر چھوڑ کے, نہ لڑتی ہے نہ جھگڑتی ہے. میرے بچے آپ کے سامنے ہیں دونوں, داڑھی والے امامے والے, الحمدللہ. جو میری نرینا اولاد ہے, بیٹی ہے, وہ بھی الحمدللہ مبلغہ ہے. ہمارا تو بچہ بچہ دعوت اسلامی, تو الحمدللہ. تو میری بھی تو آخر شادی ہوئی نا, داڑھی کے ساتھ ہوئی, امامت بھی تھی میری امامت کے ساتھ ہوئی, زلفے بھی میں زمانے سے رکھتا ہوں, زلفوں کے ساتھ ہوئی, الحمدللہ. یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مولانا بال بچے والے ہیں, انہوں نے بھی جب سے داڑھی آئی رکھ لی, کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں جب چھوٹے تھے, حفظ کرتے تھے اپنے یہاں مدرسۃ المدینہ, مننے چاہیے تب بھی آتے تھے میرے پاس, تو انہوں نے جب آئی تو رکھ لی, پھر حفظ کر لیا, تو میرے کو آ کر خوشخبری دی کہ میں حفظ کر لیا میں نے, پھر درس نظامی میں داخلہ لے لیا جامعۃ المدینہ میں, اب نائب مفتی بن گئے, داڑھی والے ہیں, داڑھی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی مجھے پتا ہے, بال بچے والے ہیں, بچوں کی امی بھی مبلغہ یا بہرحال مبلغہ ہے, ذمہ دار بھی ہے, عالمہ یعنی کہ وہ درس نظامی کیا ہوا ہے. یہ ہمارے رکن شورا, یہ بھی داڑھی والے ہیں, یہ مسجد کے مولانا ہیں, یہ بھی تھے سابقہ مولانا ہے, اب مدنی چینل نے ان کو خدمات دی, تو مولانا مولانا وہ مسجد کے مولانا پن سے استعفی دے دیا. خیر میرے ماشاء اللہ یہ ہمارے کتنے میاں مولانا بیٹھے سب بال بچے والے, یہ باپو بھی بال, یہ باپو تو نانا دادا دادا بن گئے, دادا نانا دونوں بن گئے, میں بھی نانا دادا بن گیا. مگر میری شادی جو ہے نا اس دور میں ہوئی جب داڑھی کوئی رکھتا نہیں تھا, جنرلی مطلب نہیں رکھتے تھے, اب تو ماشاءاللہ داڑھی کے باہر ہے الحمدللہ. تو یہ نہیں ہے کہ وہ شادی نہیں ہوگی, جہاں دیکھو لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہوا ہے وہاں ہو کر رہے گا, اگر نہیں لکھا ہوا تو آپ کا داڑھی منڈانا آپ کو داڑھی لڑکی نہیں دلا سکتا, وہ ہو کر رہے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مایوس نہ ہو, یہ بھی ہو جائے, جب اتنے کام ہوگا تو ایک کام یہ بھی ہو جائے ان شاء اللہ, دیر آئے درست آئے, تھوڑی تکلیف اگر ہوگی بھی تو, اگر آپ نے شادی کے بعد داڑھی رکھی نا تو وہ ہو سکتا ہے لڑائی کرے گی کہ تم نے سیمپل اور دیا اور مال کو جوڑ دے رہے ہو, داڑھی دیکھ کر آئے گی تو وہ داڑھی پر اڑی نہیں کرے گی, تو دیکھ کر آئیے. تو اس لیے شادی سے پہلے داڑھی رکھنے میں عافیت ہے, بعد میں رسک ہے. داڑھی امام زلفے سب دکھا کے آپ کے ماں باپ بولے کہ میرا بیٹا ایسا دینا ہے, یہ مولانا آئی ہے, تو مولانا پسند جو ہوگی وہ جائے گی آپ کے پاس, انشاءاللہ سکون سے رہے گی, لڑے گی نہیں, ان ہولیوں کی وجہ سے نہیں لڑے گی, نہیں تو پھر بعد میں لڑتی ہیں, بہت لڑتی ہیں, مجھے پتا ہے نا کہ تم نے داڑھی رکھی کیوں. ماڈرن ایج میں جو شادی ہوتی ہے نا اس کی تکلیفیں میں نے دیکھی ہیں نا, بہت کیسا ہے میرے پاس, ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیتی ہے ماڈرن لڑکی, تو اپنے کو دیکھ کر آئے گی, ماڈرن آئے گی نہیں نا, وہ سیڑھی چڑھے گی نہیں, اپنے کو چاہیے بھی نہیں, کوئی مولانی آ جائے بھلے مدینہ مدینہ, مولانی اور مولانا مل کے انشاءاللہ سنتوں کی دھویں بچا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. پاپا ہند سے میسج آنا شروع ہو گئے. اچھا جاگ کے ہند والے. جی پاپا, ہند کی بکی کابینہ کے نگران انور باپو کا میسج ہے بمبئی سے کہ انشاءاللہ 12ویں شب سے 30 دن کے قافلے میں سفر کروں گا. سبحان اللہ, اکیلے کریں گے؟ تیس دن کا قافلہ لکھا ہے, ابھی اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ پورا قافلہ, یہ وضاحت دوبارہ کرتے ہیں. اتنا بڑا نگران کابینہ کا نہ اکیلا سفر کرے کہ پاپا نگران تیار ہو گئے تو اب قافلے بھی تیار ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. کتنے ہوں گے ان شاء اللہ اگر ہم لوگ سن رہے ہیں تو جلدی جلدی, اور باقی ہند کی کابینہ کے 12 کابینات ہیں اسلام میں باپا کی بارگاہ میں میسجز کے ذریعے خوشخبری پہنچائیں. نہیں مگر میرے وطن سے جو ہند پیچھے رہ گیا, ہند ہے تو میرا ہی, ہند مانو کر تو وہ بھی اسلامی بھائی ہے, ہند مانو کر میرا ہی ہے الحمدللہ. میرے خواجہ کا ہند ہے, میرے احمد رضا کا ہند ہے اللہ. تو وہاں کے مسلمان بھی ہماری آنکھوں کے تارے سر کے تاج ہیں. لیکن میں پیدا ہی ہوں, مولد میرا باب المدینہ ہے, کراچی پیدا ہوا ہے. میرا وطن یہ ہے باب المدینہ, پاکستان ہے الحمدللہ. تو پاکستان کے مسلمان ہوں, ہندوستان کے مسلمان ہوں, امریکہ کے مسلمان ہوں, افریقہ کے مسلمان ہوں, یا انگلینڈ کے مسلمان ہوں, چائنا کے مسلمان ہوں, ہمیں قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, ہے نا, مسلمان بھائی بھائی. تو روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان ہیں وہ میرے, میں ان کا ہوں. عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, ہم اس کے پاس باہ ہیں, سارا جہاں ہمارا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, مگر یہ کہ پاکستان کے اسلامی بھائی تو نا یہ الحمدللہ منگل سے سفر کر رہے ہیں نا, اور یہ جمعرات سے کریں گے بڑی رات سے, یا جس دن بھی بڑی رات ہو, اور یہاں کے سائیں بڑی رات سے دو دن پہلے سفر کر رہے ہیں. پاپا ایک پاکستان کے نگرانے کابینہ کا میسج, میں 30 دن کے مدنی قافلے میں ہوں اور ملتان سے 90 سے زیادہ اسلامی بھائی 30 دن کے مدنی قافلے میں ہیں. یا اللہ الحمدللہ. انجم رضا بھائی کا ماشاءاللہ میسج ہے مدینہ ترولیا ملتان سے, میں کہ 92 کے لگ گئے, 92 بولنا سیکھو نا یار. سبحان اللہ, 90 کیا ہوتا ہے, واٹ از 90؟ جلدی جلدی دو مزید تیار کر لیں. کہ متبرک جو ہمارے اعداد ہیں نا 92, کیوں متبرک ہے کس کس کو پتا ہے؟ 92 کا ادب کیوں مجھے پیارا ہے کون بتائے گا؟ پہلے یہ بولے, یہ کارڈ انہوں نے نہیں لگایا لیکن بولے, یہ کیا بولے بیٹا آپ کیا؟ نہیں یہ گھبرا گئے ہیں, سرکار کے آداد 92 یہ بول رہے ہیں رونگ. ہاں اس میں محمد محمد کے آزاد 92 ان کو ملے گا, آپ گڑبڑ کر کے چلو ان کو بھی دے دو, چلو ہمت تو کریے. انہوں نے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے, نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. جو نعت پڑے اوپر مجھے بہت بہت شرم ہوتی ہے, جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نعت پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں ممبر لگانا ثابت ہے, ممبر پر بٹھاتے تھے ان کو, ممبر پر وہ بٹھاتے تھے یا کھڑے ہو کر ممبر شریف سے نعت پڑھتے تھے. اب میں اوپر اور نیچے نعت خوان نعت پڑھے مزہ نہیں آتا مجھے, کیا کروں, سچکا نہیں پڑتا ہے, ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات. تو یہ شیطان جو ہے یہ سٹپٹ آ جاتا ہوگا کہ یار ان کا حل کیا کریں, یہ بات بات میں گھوم پھر کر یہ ذکر رسول لے آتے ہیں, ذکر مصطفیٰ سے. اب یہ آداد کا بھی تو 90 بولا تو انہوں نے چکر چلا دیا, 92 بولو تاکہ ہم ذکر مصطفیٰ کر سکیں. شیر پورا کریں, کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے, نام محمد کتنا میٹھا میٹھا میٹھا لگتا ہے. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تو ہند والوں کو بھی چاہیے کہ چلو یہ بڑی رات سے اگر جا سکتے ہیں، اگر نہیں جا سکتے دو دن پہلے تو بڑی رات سے بھی دوسرے مقامات پر جا کر ہم جو چاہتے ہیں اجتماع ذکر و نعت کریں، وہ وہاں جشن ولادت کی دھومیں دیہاتوں میں جا کے مچائیں، یہ نہیں ہو سکتا. بڑی رات کو سفر کریں گے پہنچ نہیں سکیں گے ٹائم پر، اس لیے ان کو ایک دو دن آگے میری درخواست مدنی التجا پر نظر ثانی کریں. ہاں دو دن پہلے جائیں گے تو وہاں سجاوٹ چراغاں یہ آپ کروا سکیں گے، جھنڈے گاڑ سکیں گے. پاپا دوبارہ میسج آیا کہ انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ بارہویں شب میں 30 دن کے قافلے کے ساتھ اور 112 قافلے 3 دن کے سفر کریں گے. بڑی رات کو تو پھر وہ ہمارا مقصد جو ہے نا انشاءاللہ انور بابو اس میں اجتماع ذکر و نعت ہونا چاہیے، اس میں بیان بھی ہوتا ہے نعتیں بھی پڑھی جاتی ہے، مدینہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے، شیطان کے ناک میں دم اور دم میں ناک آ جاتا ہے. بڑی رات کو تو میرا اس کو دورہ پڑ جاتا ہے شیطان کو تو. اور ممالک سے بھی تو پیغامات مزید آنے چاہیے نا. میں 3 دن کے قافلے کے ٹائم پر بھی یہ نظر ثانی کریں، اور وہی منگل بدھ جمعرات کا کریں، وہ جمعرات کو پورا اجتماع اٹینڈ کر کے پھر صبح یہ اگر آ جائیں تو ان کی مہربانی، ورنہ یہ کہ جو دے دیں قبول ہے. اگر یہ کہ میری خواہش میں نے عرض کر دی، میں اس میں بھی راضی ہوں اس میں بھی راضی ہوں، جو دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا، سب کا بھلا سب کی خیر. مگر یہ کہ اپنی ہیر سے کہ یار زیادہ زیادہ فائدہ ملے، جو نہیں یہ تاجر ہوگا کہ دو پیسے کا نفع ملے زیادہ اس کی کوشش کرے گا، تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ زیادہ ذکر مصطفیٰ عام ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا بابو الاسلام مجلس تاجران کی طرف سے میسج آیا کہ 12 قافلے انشاءاللہ تاجروں کے سفر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ منگل کو. بابا 12 قافلے لکھا ہے، اب انشاءاللہ وہ سن رہے ہوں گے تو دن بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. یار یہ بہت ستاتے بہت ہیں، یہ بول دیتے اب یہ کبھی سال 6 مہینے میں کبھی سفر کرے گا تو کرے گا، ہم کو تاریخ چاہیے کس دن، یہ اس سے پتا چل. تاریخ کے ساتھ ایس ایم ایس کیجیے. میں تاریخ تو پاپا نے بتا دینا کہ اولین جو خواہش ہے امیر سنت کی وہ منگل بدھ جو میرا تھا. سوال کریں گے، سوال آیا پاپا بھی آپ نے وہ 92 کا عدد بولنے کی ترغیب دلائی، جو انہوں نے اسلامی بھائی نے نیچے سے بتایا کہ ملتان کے 90 اسلامی بھائیوں نے سفر کیا، تو جب سفر ہی 90 اسلامی بھائیوں نے کیا تو 92 کا عدد کس طرح بولیں گے؟ آپ نے میرے تو سنا ہوگا کبھی، ڈبل 12 بولتا ہوں، ڈبل 12 سنا کبھی؟ اچھا تو اس میں بھی کبھی اس طرح کے میرے سنے ہوں گے آپ نے مثالیں، تو اس میں یوں بول سکتے ہیں کہ 2 کم 92 تذکرہ ہو گیا نا، 92 کا 2 کم 92 2 مائنس 92 تو اس طرح یہ کہ آگے پیچھے کر کے 1 کم 11 2 کم 12 اگر 10 ہوں تو یوں بھی ممکن ہے. ہاں 26 بولنا ہو تو 25 جمع 1 یوں بولا جائے، 25 کا ذکر وزنی ہے نا اعلی حضرت کی 25 میں شریف کا. وہ سوال سنا ہے جی، ٹائم بہت ہو گیا، ملاقات بھی ہے. میں بولا نعرہ لگاؤں گا تو جوش آ جائے گا، آپ نے ملاقات والا اس کا جوش آ گیا. اللہ جلال ہو اما نوالو، یعنی 12:30 کی طرف سوئی جا رہی ہے، 12:15 کو پلنگ چکی ہے سوئی، دیکھیں گھڑی دیکھیں آپ کی گھڑی میں جتنے بھی بجے، میں نے اپنی گھڑی کی بات کی، میری گھڑی 12:15 سے وہ تجاوز کر چکی ہے سوئی، سوئی بھی نہیں ہے اس میں، وہ کارڈ کیا ہوتا ہے کارٹز، اور نمبر والی گھڑی یہ سوئی ہے. کارڈ کچھ اس کا نام ہے یار ڈیجیٹل ڈیجیٹل یہ جی تو بہرحال یہ کہ اب کیا کریں ملاقات بھی کرنی ہے اور یہ ملاقات کے انتظامات اور یہ فارم ان کی کچھ شاید ترقی پتہ نہیں بن گئی یا نہیں بن گئی بابا یہ جو جن کے پاس ٹوکن ہوں گے وہ لائن میں لگیں گے ٹوکن کس کس نے لیا ہے ملاقات کا اچھا لے چکے ہیں آئین گنتری جائیں جنہوں نے ٹوکن نہیں لیا بابا ان کا بابا کرم فرما دیں بابا یہ سادسا کے طلبا ہے انشاءاللہ شاء اللہ ملاقات کے لیے شناختی کارڈ چاہیے قافلہ مکتب کی پرچی چاہیے آئی صاحب آپ کی شفقت چاہیے تو یہ اس کو شفقت سے مائنس نہ کریں جو میں عرض کر رہا ہوں ہم سب پر آپ کی شفقت چاہیے کہ ہم کو شناختی کارڈ اور پرچی بھی چاہیے مجلس تاجران کی طرف سے میسج آ گیا کہ انشاءاللہ منگل ہی کو قافلے روانہ ہوں گے بارہ قافلے منگل کو جی پاپا یہ میسج آیا یار یہ کون ہے یار جس نے بارہ قافلے تیار کر باب الاسلام میں پاپا تحفہ دے دے پاپا علی بھائی موجود بھی ہیں پاپا سبحان اللہ پاپا خود جانے کی تیاری کریں لگ رہا ہے اچھا ہے یار بارہ قافلے میں کم از کم ایک قافلے میں بارہ بار ہوں گے کہ نہیں بارہویں کا سیزن ہے نا تو موسم بارہویں کا تو 144 ہوئے یہ باپا ان کا ذکر کر رہے ہیں ابھی باپا سے تحفہ لینے کے وجہ قافلوں کے ساتھ ساتھ خود ہی تحفہ دینا باپو کیسے ہو گئے بارہ بارہ 144 کارڈ تو ابھی تو نہیں ہے میرے پاس باپا لیا کے جو 12 اس ٹائم پہ آپ نے کارڈ عطا فرمائے وہاں لیا کے جو 12 اس ٹائم پہ آپ نے کارڈ عطا فرمائے باپا ایس ایم ایس آیا نگرانی کابینہ کے ساتھ وہاں جو اقبال بھائی ہمارے نگرانی کابینہ 23 اس ٹائم پہ اس ٹائم مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں بقیہ 13 نے بھی نیت کر لی باپا تو اب ان کو کارڈ اس وقت دیے جائیں جب یہ 12 دن سفر کر چکے ہیں ٹھیک اقبال بھائی سن لیں بھائی ہم آپ کو صحیح ہے نا کبھی سن نہیں رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں تو 10 اور دوں 11 یعنی 10 نے اور 12 دیے ہیں میں تو 22 ہو جائے 11 اور عطا فرما دیں یہ اپنے 12 جمع 1 تو میرے آقا اعلی حضرت کی 25ویں کے 25 ہو گئے آپ کے پاس باپو مائک پکڑ لو باپو ایک اور دے دے باپا بازی کے صدقے میں دے دیں آج اللہ تو سیدوں کو 2 دیتے تھے سید کے مطالبے میں 1 کے بجائے 2 25 جمع 2 ہو گئے 26 کٹ گیا چھبیس والے کی حیثیت ہی کیا ہے جب آکاؤں کا تذکرہ ہو تو غلام کو کیا ہے مطلب تو بھی یار ہاں اصل وہ تاجران تو تاجر اگر واقعی تاجر ہوئے تو یہ بھی کہاں لگائے گی ہر کال یہ انشاءاللہ تاجر جب لگائیں گے نا تو مارکیٹ میں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا یہاں لگائیں گے یہاں پہ بھی ہو جائے گا بابا پہلے آپ کے نگران صاحبان ذمہ دار لگائیں گے نا یہاں بابا تو پھر وہ یہاں لگائیں گے بابا عطا کر دیں لگ جائے گا انشاءاللہ کوشش جاری ہے بابا زمزم بھائی آگے لگ جائے گا مشق کرنی پڑے گی زمزم کی تو کیا بات ہے مشق کرنی پڑے گی یار میں تاجران حاجی زمزم کے ماتحت ہوں تو پھر میں دے دیتا ہوں نہیں ان کے ماتحت ہیں یہ کرم فرمانے یہ تو بغیر کار کے ان شاء اللہ لگوا دیں گے بن جائے گا زمزم خوش ہو جائیں گے کس کے ماتحت کس کے ہوں اب تاج جی اراکین شورا انہوں نے ابھی لگا لیا ہے ابھی لگا لیا ابھی تو آپ نے سوچ نہیں مطلب یہ کہہ دو ویسا نہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے دیکھنا عبادت ہے, نہیں میں نے یہ کب کہا کہ میں عالم تب یہیں پھنسایا نا تو ہتھیار نہیں, میں گناہ گار ہوں, غافلوں کو نہیں دیکھنا چاہیے عالموں کو دیکھنا چاہیے. تو جب نظر کی حفاظت کی پریکٹس ہوگی نا پھر ہر جگہ ہونی چاہیے, یہاں پھر دیکھنے کی تو پھر باہر کہاں جا کر بےچارے نگاہ نیچے رکھنے کی پریکٹس کریں گے, یہاں جتنی ہوگی اتنی شاید کہیں بھی نہیں ہوگی. لیکن کبھی کبھی نظر اٹھانے کا منع تو نہیں کیا نا, میں خود بھی تو اٹھا لیتا ہوں, میرے تو میں تو بس ویسا ہی ہوں یار, اللہ کرے میں واقعی کفل مدینہ والا ہو جاؤں یار. چوالیس تو مشکل ہے, اتنے نہیں ہے. دام لکھتا ہے سنت سے رجوع کیجیے, اپا ہند کی ایک اور کابینہ کے نگران کا میسج آ گیا, بابا ہند زیائی کابینہ سے مشتاق اتاری بھائی, 12 ربیع النور کی صبح انشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اب وہ انشاءاللہ نیت تھوڑی دیر میں بھیجیں کہ باپا نے جس طرح فرمایا کہ منگل کو دو دن پہلے سفر کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب اس کا مطلب اب طرح گاؤں میں بھی شیطان کا داخلہ بند, حالت خراب ہو جائے اس کی, اس کو تو میرے خیال میں وہ کہنے کے سی چڑھتا ہوگا کہ اب یہ ہوئے گا کیا, ناود اسلامی والے سے پوچھے کون, اس نے تو ہماری ناکہ بندی جگہ جگہ ناکہ بندی کر رکھی ہے. شیطان کی گلاؤ جان جاری رہے گی. اس میں ایک واقعہ یاد آیا مجھے کہ وہ ایک بزرگ نے, وہ عرفے کا دن تھا 9 ذوالحجہ کا, عرفے کے دن شیطان کو دیکھا, کہ بزرگوں پر بعض وقت ظاہر ہو جانا اس کا ثابت ہے, تو وہ شیطان کو دیکھا کہ وہ بال بکھرے ہوئے ہیں, آنکھیں لال ہیں اور بڑا غمگین ہے, سر پہ کھاک اور ہائی پیٹ کر رہا ہے, رو رہا ہے. تو بزرگ نے پوچھا کہ یہ تو نے کیا حالت بنا رکھی ہے, تو اس نے کہا کہ آج یوم عرفہ ہے, میں ابھی میدان عرفات سے آ رہا ہوں, اور میدان عرفات میں جتنے بھی حاجی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کر دی ہے, اس صدمے سے میں بس میری حالت خراب ہے, کہ میں نے بڑا زور لگایا کہ جہنم میں لے جاؤں کسی کو, یہ سب کو بخش دیا اللہ تعالیٰ نے, تو اب میں قوم لوط کی بستی کی طرف جا رہا ہوں کہ جہاں یہ قوم لوط کی بستی تباہ ہوئی تھی, تو میں ذرا اپنے ان ہمیشہ جہنم میں ساتھ رہنے والے دوستوں کی ذرا جا کر ان سے دل بہلاؤں گا, میرا صدمہ دور کروں گا. تو یہ تو ایک حکایت ہے, تو یوں جب یعنی کہ جہاں نیکیاں ہوتی ہیں, جہاں رحمتیں کثرت سے نازل ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان صدمے سے چور ہوتا ہی ہے. تو جشن ولادت کی جتنی دھومیں پڑیں گی, جتنے دھوم دھام سے اجتماع ذکر و نعت سنتوں کے بیانات تو مدنی پھول نچھاور ہوتے رہیں گے, اتنا ہی شیطان کے کلیجہ کٹتا رہے گا, چرتا رہے گا, یہ ہاں ہو کرتا رہے گا, چیختا رہے گا, روتا رہے گا, پچھاڑے کھاتا رہے گا, سر پٹختا رہے گا. لیکن یہ کہ یہ جھک مار لے جتنا چاہے, ذکر مصطفیٰ کو کبھی نہیں مٹا سکے گا, اس لیے کہ میرے رب عز و جل نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. لاکھ شیطان کو روکے فضل رب سے تا ابد, لاکھ شیطان کو روکے فضل رب سے تا ابد, جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, غیور کی آمد مرحبا, سرور کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, منچار کی آمد مرحبا, دلدار مرحبا، شاہ ابرار کی آمد مرحبا، تاجدار کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. رکن شورا جی وقار کا میسج آئے 63 کافی انشاءاللہ تین دن کے منگل بدھ جمعرات مسجد سے 63 اللہ اکبر. یہ ہند والے تو کنے ٹھس ہو گئے ان کا تو یار، ہاں بس خاموش ہو. ہزاروں قافلے انشاءاللہ ہم امید کریں کہ سفر کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا باب المدینہ ہی میرے خیال میں فرسٹ آئے گا. مقار المدینہ نے 63 بولے، باب المدینہ بھی تو آیا نہیں ودھان میں، آنے دو. یہ انشاءاللہ 313 قافلوں کا ادب دے گا، بلکہ کوئی بعید نہیں ہے 1200 قافلوں کا بھی ادب دے دے، ہے نا 1200 کا. آ جاؤ وقار المدینہ میدان میں آ جاؤ، باب المدینہ 1200، اور یہ پورے اپنے کابینہ سے 63. اب مگر یہ باب المدینہ سے تو بڑا علاقہ ہوگا نا، تو پنجاب کی آبادی کیڑے مکڑوں کی طرح ہے، اتنی آبادی ہے. یہ 1200 ہے تو ان کے 2500 کا آواز آنی چاہیے. چلو انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارے نگران کاوی ناتی شاہد اتاری بیگم بھیجے، ہمارے ملک بھر سے کتنے قافلے پھر ان کو کابینہ میں تقسیم کریں انشاءاللہ. شاء اللہ سے روزانہ مدنی مذاکرے میں ایک ایک کر کے ہدف آتا رہے، نیتیں آتی رہے، تو انشاءاللہ عزوجل خوب خوب مدنی قافلوں کی دھومیں مچیں گی. ابھی جیسے بابا نے ڈائری اٹھائی ہے تو لگتا ہے کہ مدنی مذاکرہ ہمارا وہ اختتام کی طرف لے کے شاید جا رہے ہیں. بابا جی ملاقات جی بابا، تو وہ تیاری تو کم از کم چلے بابا، اینڈ ہو رہا تو ابھی جو ملک اور بیرون ملک جو اسلام بھائی سن رہے ہیں، ذمہ دار سن رہے ہیں، اراکین شورا سن رہے ہیں، اب آپ کو کل عشاء کی نماز کے بعد اللہ نے چاہا تو 9 بجے مدنی مذاکرے کا پھر آغاز ہوگا، نشست کا آغاز ہو جائے گا مدنی مذاکرے کی. تو آپ تیاری کر لیجئے اچھے انداز سے، اس کی وہ نیتیں کر کے بھیجیے، اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی کل کے لیے اپنے سوالات مزید ریکارڈ کروا دیجئے. آپ کو امیر سنت سے کچھ سوالات کرنے ہیں تو وہ ریکارڈ کروا دیں، اور آپ کے جو تاثرات ہیں جذبات ہیں وہ بھی چاہیں تو ریکارڈ کروا دیں انشاءاللہ عز و جل. کل کے مدنی مذاکرے میں ممکنہ صورت میں آپ کی ریکارڈڈ جو سوالات وغیرہ ہوں گے انہیں نشر کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مرشدی اتار پر نور کی برسات، مرشدی اتار پر نور کی برسات، مرشدی اتار پر نور کی برسات. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ پڑھو مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام شمع بزمِ ہدایت تیرا ہو سلام شمع بزمِ ہدایت جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر وہ ہے محبوب بے رب مالک بہر سائیبِ رجعتِ شمشو چاہل قمر نائیبِ دستِ قدرت پیلا تو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا تو سلام شمعِ بزمِ ہدایا کو سلام کردانے اولیاء کی سرام پیلا کو سلام غوثِ اعظم بیمار ہو قدرت کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمع بزمِ ہدایت پیلا مرشدی شاہ احمد رضا فارضا فیضیا بے کمالا تے سارا رضا ساتھ ہم سب دیوں زمزما فارضا جب کے خدمت کے خود دی کہیں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام شمع بزمِ ہدایت تیرا ہو جامعت المدینہ کی ہماری مجلس کے نگران سفارش ملاقات کی سفارش کر رہے ہیں بابا جل جلالہ جل سبحانہ اور مجھے بھی سفارش کے لیے بھیجا ہے حاضر ہوں شناختی کارڈ کی دیکھو آپ ہی لوگوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں سب مل کے بنائے ہوئے قانون ہیں اب اس طرح آپ بالکل بولو سب لائن میں لگ جاؤ تو آپ سمجھ جا رہے ہیں. تو ایسا کر لیتے ہیں کہ شناختی کارڈ جن کے پاس ہے کم از کم شناختی کارڈ جمع کروا دے ہو نہیں تو آپ یہ ہمارے حفاظت امور کے یہ مجلس ہے اس سے پھر یہ عرض کر دو. شناختی کارڈ یہ ایک ایسا ہمارے حفاظت امور کی مجلس کا ایک قانون بنا ہوا ہے کہ اس میں تبدیلی کی بظاہر کوئی گنجائش مجھے محسوس ہوتی نہیں ہے. تو اب یہ کہ جو ملنا لے لو یار, جن کا بنا ہوا نہیں ہے نا ان کو چاہیے کہ اگر ان کی عمر ہو گئی تو فوراً ملک کے قومی شناختی کارڈ بنا لیں. قومی شناختی کارڈ ہوگا تو قومی شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ پھر وہ آپ کو کل ڈرائیونگ کا لائسنس بنانا ہوگا, اس کے لیے بھی کارڈ ضروری ہے. پاسپورٹ اس کے لیے, ہاں مدینہ شریف جانے کے لیے پاسپورٹ, اس کے لیے شناختی کارڈ ضروری ہے. تو ویسے بھی قومی شناختی کارڈ جس کا نہیں بنا ہوا اس کی عمر ہو گئی ہے اس کو تو چاہیے کہ لازمی طور پر قومی شناختی کارڈ بنانے کی انتظار کرے. ایسا نہ کریں, جو مطلب یہ بھی ہے شناختی کارڈ کا بھی بول دیا نا, یہ بھی نہیں ہے بننا وہ تین دن کا قافلہ تو وہ مدنی تربیت گاہ سے وہ پرچی بنوانا بھی سارا ختم کر کے آپ کے لیے خصوصی رعایت ہو گئی نا کہ جو اندر ہیں وہ شناختی کارڈ دکھا کر وہ صرف وہی جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ عوام کے لیے نہیں ہے تو عوام آنا شروع ہو جائیں گے. صرف یہ جو تربیت کورس کے لیے آئے نا وہ اپنے ذمہ داروں سے اجازت لے کر گارنٹی لے کر کہ ہم تربیت کے لیے آئے ہوئے انہی کو تین شناختی کارڈ کی وہ گارنٹی پر ان سے ملاقات ہوگی, عوام کو نہیں, عام اسلام بھائیوں کو نہیں. ان کی وہ تین دن کے قافلے کی جو فیس ہے وہ برقرار ہے, ورنہ میرا قافلہ سسٹم جو ہے وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے. موجود ہے جو مگر یہ کہ وہ ہو تربیتی کورس والا یا اسی مہینے سفر کیا ہوا ہو, اس مہینے اگر مدنی قافلے کا سفر کیا ہے تو بھلے مل لو, محرم شریف میں سفر کیا ہے تین دن کا تب بھی نہیں ملے تو مل لو, اگر آپ کا ادھار ہے تو ملنا تو یوں مل لو شناختی کارڈ دکھا کے. نہیں ماشاء اللہ اچھا جذبہ آپ کو بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے کہ لنگر رسائل بھی ہاں مدنی قافلے میں حسب حیثیت ضرور لنگر رسائل کریں, اپنے ساتھ کچھ رسالے وی سی ڈی کارڈ مدنی پھولوں کے جو پمپلیٹ ہوتے ہیں وہ حسب توفیق ضرور لیتے جائیں. ایک مدنی باہر شناختی کارڈ کی سناتا چلوں گا اگر اجازت دے دیں نگرانی شورا تھی, وہ یہ کہ ابھی جو تربیتی کورس ہو رہا ہے میں اٹھوں میں چلوں گا اس میں ایک سب شناختی کارڈ کی آپ تو شناختی کارڈ کی ہے خدا کی سفر کی برکت بھی ہے اس میں کہ ہوا یہ کہ ایک اسلامی بھائی سادسہ کے ہیں سردار آباد کے, انہوں نے ابھی جب بیان تھا تو اپنا یہ مدنی باہر سنائی کہ میں جب ٹرین سے آ رہا تھا تو حیدرآباد میں ٹرین رکی تو میں کسی کام سے باہر نکلا تو ٹرین سے اتر کر تو پولیس والے نے پکڑ لیا کہ اپنا وہ دکھائیں ٹکٹ وغیرہ, تو انہوں نے کہا کہ ٹکٹ میرا ہمارے دوسرے اسلامی بھائی کے پاس ہے, تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو پیسے دینے پڑے 600 روپے دو, اس نے بھائی میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے 300 دے دو, نہیں ہے تو شناختی کارڈ مانگا, تو شناختی کارڈ دکھایا تو وہ رکھ لیا کہ پہلے ٹکٹ لے کے آؤ پھر شناختی کارڈ دوں گا, تو یار ٹرین چلی جائے گی بھائی کہ نہیں بس آپ جاؤ لے کر آؤ, یہ بھاگے بھاگے پہنچے تو وہ ٹرین چل گئی تو بےچارے وہ شناختی کارڈ چھوڑا اور ٹرین سے حیدرآباد سے باب المدینہ آ گئے. ابھی اتنے پریشان کہ مجھے رونا آ گیا اور آ کر رات کو میں رو رو کر اپنے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے لگا کہ میرا شناختی کارڈ چلا گیا ہے حیدرآباد میں پولیس والے نے رکھ لیا میں کروں کیا. صبح اٹھا تو سامان نکالا تو میرا شناختی کارڈ جیب میں رکھا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل انشاءاللہ رات 9 بجے مدنی مذاکرے کا کی نشست پھر شروع ہوگی. حفاظتی امور کی مجلس شناختی کارڈ کی صورت میں یا مدنی تربیت گاہ کی جو پرچی ہو جو اعلان ہوا اس کی صورت میں اسلامی بھائیوں کی ملاقات کی جلد از جلد ترقی بنائیں. Ta-da!